trenerem maratonu chopinowskiego jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 listopada, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W Belwederze lada chwila wręczenie odznaczeń państwowych. Biuro Niepodległa zachęca do wspólnego uczczenia 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Unia przekazała dotąd Ukrainie 1/3 planowanych dostaw amunicji, podaje Bloomberg. Prezydent Andrzej Duda złożył wieńce przed pomnikami ojców niepodległości Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. W tej chwili w Belwederze powinna się rozpoczynać uroczystość wręczenia przez prezydenta odznaczeń państwowych. Później para prezydencka weźmie udział w mszy za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. W południe centralnym punktem obchodów Święta Niepodległości będzie uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. A dziś mija 105 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasz kraj po 123 latach niewoli w wyniku klęski zaborców mógł w 1918 roku po zakończeniu I wojny światowej powrócić na mapy świata. Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada, ma symboliczny wymiar, przypomina historyk profesor Krzysztof Kawalec. Świętujemy dlatego, że to jest dzień klęski Niemiec. Klęska Niemiec oznaczała zwycięstwo mocarstw sprzymierzonych, a bez zwycięstwa mocarstw sprzymierzonych nie byłoby Polski niepodległej. Proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę był bardzo trudny. Zakończył się sukcesem, ponieważ pracowali na niego politycy ponad podziałami, przypomina szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Wymieniamy ojców niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego. To są ludzie, których dzieliło bardzo wiele, ale łączyła miłość do Polski. Mimo ogromnych trudności, II Rzeczpospolita obroniła swoje granice na wschodzie i zachodzie. Jej istnienie zakończyła agresja Niemców i Sowietów we wrześniu 1939 roku. Witold Banach, Polskie Radio. W południe w wielu miejscach zabrzmi mazurek Dąbrowskiego. Do włączenia się w akcję Niepodległa do hymnu zachęca dyrektor Biura Niepodległa Wojciech Kirejczyk. Polacy mogą się zebrać w takich miejscach publicznych, miejscach szczególnych dla danej miejscowości i razem z przyjaciółmi, z rodziną, z sąsiadami albo całkiem nieznanymi sobie rodakami zaśpiewać mazurek Dąbrowskiego. A myślę, że właśnie taki wspólny śpiew ma szczególną moc, kiedy te więzi czujemy właśnie wyjątkowo silnie. O 12:00 hymn zabrzmi na wszystkich antenach Polskiego Radia. Jest mało prawdopodobne, by Unia Europejska wywiązała się ze zobowiązania do dostarczenia Ukrainie 1 000 000 sztuk amunicji artyleryjskiej do marca przyszłego roku. Jak podaje Bloomberg, instytucje unijne przekazały taką informację krajom członkowskim. Jak ustalił Bloomberg, do października Unia przekazała Ukrainie jedynie 300 tysięcy sztuk amunicji, czyli zrealizowała 1/3 planowanych dostaw. W przyszłym tygodniu o dostawach pocisków dla Ukrainy mają rozmawiać unijni ministrowie obrony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz sport, w studiu Dariusz Urbanowicz. Wczoraj rozpoczęła się 15. kolejka PKO BP Ekstraklasy. No i ciekawe rozstrzygnięcia w Krakowie. Śląsk Wrocław utrzymał pozycję lidera dzięki zwycięstwu z właśnie Krakowią 1-0, a Śląsk kończył w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach. Grająca na co dzień jako gospodarz przy ulicy Kałuży w Krakowie Puszcza Niepołomice wybrała się do Warty Poznań, która z kolei gra w Grodzisku Wielkopolskim, no i wygrała 2-0. Także dobry dzień dla Puszczy, a Święto Narodowe to idealny sposób, aby je uczcić na sportowy sposób. Hokeiści grają w turnieju Niepodległości w Sosnowcu i Polska pokonała wczoraj Łotwę U25-1. To zwycięstwo w turnieju jest sprawą drugorzędną. Mamy młody zespół, musimy się ogrywać. Wielu chłopaków puka do drzwi tej reprezentacji, więc to jest dla nas najważniejsze, żebyśmy mieli szeroką kadrę przed mistrzostwami świata. Zawodników, którzy będą gotowi do gry. Wiemy, że te mecze, czy to na mistrzostwach, czy na kwalifikacjach olimpijskich, będą rozstrzygać, czy to przewagi, czy osłabienia, więc zawodnicy za to odpowiedzialni dużo nad tym pracują i staramy się, żeby jak najlepiej nam to wychodziło. Powiedział to zdobywca jednej z bramek Bartosz Ciura, a dziś w biegu niepodległości, tym warszawskim, największym, pobiegnie Krzysztof Łuniewski. Trzymajmy za niego kciuki. Prawie wszędzie pochmurno z przelotnym deszczem. Temperatura od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Malinowska, Rafał Jarząbek, Staszek Perzyna, Raf Uzar, Piotr Firan. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Jak Państwo słyszą, goście nie dają się uciszyć i rozmawiają już. Witam świątecznie słuchaczy radiowej Trójki, Trójki telewizyjnej i internautów. Będę pytać o niepodległość i suwerenność. Dzisiejszy dzień do takich pytań zobowiązuje, ale najpierw zapytam o umowę koalicyjną, a zacznę oczywiście od przedstawienia gości. Po prawej stronie Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Poseł elekt Marek Jakubiek, Kukiz 15. Dzień dobry, kłaniam się. Poseł Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Wszystkim i po stronie najlepszego z okazji święta. My również. I po stronie lewej Władysław Teofil Bartoszewski, PSL, Koalicja Polska, Trzecia Droga. Nie taki bardzo lewej, panie redaktor. Dzień dobry. No nie, proszę, po mojej lewej stronie jednak. Biorąc pod uwagę te formujące... Zobaczymy. Biorąc pod uwagę formującą się koalicję, to pan poseł jeszcze jest w miarę w porządku. Ale nie wiem, po której stronie ma pan serce. Na pewno Paulina Piechna-Więckiewicz ma... Po lewej, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Witam serdecznie. I jest też z nami poseł Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Nie ma nas... I to jest najlepsze, bo ja się po lewej stronie. Właśnie, taka skrajność. Nie ma wśród nas przedstawiciela prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo żałujemy, ale wyjaśniam to za sprawą dzisiejszego święta i obowiązków z tym związanych. Proszę Państwa, liderzy trzech komitetów wyborczych podpisali wczoraj umowę koalicyjną, no i upublicznili ją. Właściwie nie wiem, czy podpisali, czy parafowali, bo to różnie się mówi. Część pierwsza to są ustalenia programowe, które mają charakter właściwie deklaracji. Wielu komentatorów zauważa, że za mało konkretnych. Druga część to jest zapowiedź rozliczeń rządów Zjednoczonej Prawicy. Trzecia część to zasady działania koalicji, a w nich są nazwiska kandydatów na marszałków Sejmu. Właściwie... I Senatu, tak. Nie, czy nie ma tam nazwisk? Są tylko nazwiska... Jest nazwisko na marszałka Senatu z zapowiedzią rotacji tak, wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. Tak, to jest zupełnie nowa jakość. Natomiast są też nazwiska kandydatów na premiera i wicepremierów. Pani przewodnicząca, a czego tam nie ma? A być powinno, zdaniem pani. Bo nie ma protokołu rozbieżności. No i rozsądku. Dobrze, to jak pan będzie przy głosie, to pan powie. Proszę, na razie pytanie do pani przewodniczącej Piechny-Więckiewicz. Jest i rozsądek, jest i wizja państwa, które ma powstać na zgliszczach tego, co reprezentowało Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica. To się zaczyna. Jest, jeszcze raz powtórzę, rozsądek, rozwaga. Ale przede wszystkim nadzieja dla tych wszystkich, którzy głosowali na partie skupione w pakcie senackim, na partie opozycyjne. Wielkie zobowiązanie partii opozycyjnych za chwilę, już zresztą nieopozycyjnych, wobec wyborców, wobec wyborczyń. Sprawy, które nas łączą, takie jak dobra edukacja, jak rozliczenie kwestii związanych z nieprzestrzeganiem standardów państwa demokratycznego, jak powrócenie do tego i poprawienie jakości wymiaru sprawiedliwości. Są również kwestie, których nie ma. No właśnie o nie pytałam. I to są kwestie... Które być powinny pani zdaniem? Związane, i to są kwestie związane z tym, że po prostu różnimy się. I będziemy się różnić. Mam nadzieję, że pięknie. Ale czego pani brakuje? Trzeci ja oczywiście... Dla mnie oczywiście... Jedną z kluczowych kwestii i z tą kwestią Lewica szła do wyborów na sztandarach jest kwestia praw kobiet, jest kwestia liberalizacji aborcji do 12 tygodnia. Nie ma jej tutaj, to jest prawda. ale ta umowa jest umową, która ma łączyć. Natomiast to, że my będziemy składać projekty ustaw, tak jak zadeklarowali nasi współprzewodniczący, zarówno Włodzimierz Czarzasty czy Robert Biedroń, będziemy przekonywać posłów i posłanki do popierania czy kwestii związanych z aborcją, czy kwestii związanych ze związkami partnerskimi, między innymi, to jest inna kwestia i rzeczywiście tego nie ma w umowie koalicyjnej, ale powtórzę jeszcze raz, ta umowa ma przede wszystkim łączyć, a nie dzielić. To, że się różnimy, jest oczywiste. Tak wygląda demokracja. Wydaje mi się, że to może być szokujące dla Zjednoczonej Prawicy, że wszystko nie będzie się odbywać pod dyktando jednego ugrupowania. Dziękuję. Ale tak zobaczymy, po prostu jest. Zobaczymy, czy Zjednoczona Prawica jest zszokowana, ale a propos tego, co pani mówiła o tych brakach, o tych niedoskonałościach, to jest tutaj kwestia związana z kobietami taka i zwracają na to uwagę komentatorzy, bynajmniej nie ci nastawieni jakoś specjalnie krytycznie wobec ugrupowań, które chcą utworzyć rząd. Otóż oni zwracają uwagę, że z jednej strony wielu zapisów brakuje, z drugiej strony pewne zapisy no, nie powinny się tam znaleźć. Na przykład ten, w którym koalicjanci deklarują unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku zaostrzającego prawo aborcyjne, bo zauważają, napisane jest, że to wyrok, a nie na przykład pseudowyrok. No to jak unieważnić wyrok, jeżeli orzeczenia Trybunału są ostateczne? Jeszcze jakiś czas temu było tak, że mógł się do nich ustosunkować Sejm i je odrzucić, ale tej możliwości już od dawna nie ma. Kto się podejmie komentarza w tej sprawie? Nie, nie jest chyba skomplikowany komentarz w tej sprawie. Trybunał Konstytucyjny wydaje orzeczenia ostateczne, nie podlegające żadnym dyskusjom, a próba czy usiłowanie zmiany tychże orzeczeń jest tylko PR-em, bo nie, aż mi się wierzyć nie chce, że ktoś dzisiaj ustawą będzie orzeczenia Trybunału zmieniał. To jest po prostu... Ja rozumiem, że możemy TSUE wykorzystać... No ale właśnie nie wiem. Unieważnienie wyroku, bo jeżeli to by była jakaś nowa ustawa... Do której musiałby się znowu... Donald Tusk już tak unieważnił referendum. Silni ludzie wejdą. Unieważniam. Nie, wyjdzie Donald Tusk cały na biało. Ja pytam poważnie. Ale my o poważnym człowieku mówimy. Jak można unieważnić wyrok Trybunału w obecnym stanie prawnym? Przypominacie mi, patrzę na was, trzech dżentelmenów, którzy właśnie przegrali wybory. Jeszcze się nic nie zaczęło, już sfrustrowani, już zgorzkniali. A pani redaktor pyta tylko o to, czego nie ma. To może ja powiem, co jest, bo jest dużo ważnych. Czego nie ma, czego brakuje, a gdzie dziurka, a gdzie piszczy. Dobrze, a może po prostu trzeba powiedzieć, co jest. Przede wszystkim jest umowa koalicyjna. Okay, kiedy tak, pani redaktor jest super specjalistą od polityki w Polsce. Kiedy wcześniej ktoś zawarł oficjalnie umowę koalicyjną, powiedział, co będziemy robić, wprowadził zasadę transparencji. Wprowadzamy zasady. Tak teraz będzie w Polsce. Będzie koalicja, będzie umowa koalicyjna, będzie w umowie koalicyjnej publicznie. Każdy ją może przeczytać. Powiedziane, co jest wspólne, co obiecujemy. Dajcie spokój. Dobrze, a mogę nie bądźcie zgorzkniali, nie bądźcie smutni. Zobaczcie, że coś się w Polsce zmienia. Będzie rozliczony zły czas. Ale ja nie wiem, gdzie pan był wczoraj, co pan czytał, co pan oglądał. Jestem szczęśliwy, że 74% Polaków powiedziało, że chce zmian w różny sposób. Że Polacy powiedzieli, że nie chcą waszych rządów. Jestem z tego szczęśliwy i w tym szczęściu cały wieczór z moimi współpracownikami, wyborcami śpiewałem pieśni legionowe. A wy sobie siedźcie w ławie szyderców, a Polska się i tak będzie zmieniać, nawet jak tego nie chce. Każesz nam się nie smucić, a potem mówisz, że siedzimy w ławie szyderców. Zgorzkniałych panów. No dobrze, to może pan chwileczkę. Nie, wszyscy naraz, nie. A czemu nas zaatakował? Ale na razie mnie też. Ale z transparentnością umowy koalicyjnej. Ludzie. 8 lat siedzieli w mediach publicznych. Do niektórych mediów publicznych nie puścili nikogo z opozycji. Siedzą we trzech, piją. Nie powiedzieli. Spotykałem się. Przepraszam, chyba sobie żartujesz. Łaskawi panowie, czy panowie mogliby przestać? W telewizji rządowej w żadnym programie politycznym nie byłem przez całe 8 lat ani razu. Już, ale ja precyzyjnie powiedziałem, więc daj sobie spokój z tymi, że nie mogę. Dajcie Polakom się nacieszyć, że was pokonali. Dobrze, ja nie mogę. Nie, teraz ja. teraz jak? Panowie pytają. Panowie chcieli pomóc pani redaktor. Nie, ja dziękuję. Ja sobie, jakoś poradzę. No. Nie wiem, jak trudne będą warunki, ale się postaram. Mam tu dzwoneczek. Też troszkę oleju w głowie, mam nadzieję. Go użyć. I nie zaważam. Widzę, że panowie są w świetnych humorach. Cieszmy się, jest Święto Niepodległości. Polska jest krajem niepodległym, ale chciałabym zapytać o ten wyrok, bo to jest ciekawe. Jakby pan nie śpiewał tylko pieśni legionowych, ale też by pan czytał różne komentarze miłych sercu dziennikarzy pewnie też. No to tam, to oni też czuchają dziury w całym, bo taka jest natura. I nawet Morawiecki mówi, że to był błąd, co zrobili, bo doprowadzili do niepokoju społecznego na tle aborcji, zniszczyli kompromis aborcyjny wieloletni, zrobimy wszystko, żeby to przywrócić. Polacy tego chcą. Koniec, kropka. A jestem ciekawa właśnie jak? No bo jak unieważnić wyrok Trybunału? Zadaje. I to można. I to razem. Proszę bardzo, Adam Bielan. Dokument to jest pełne wodoleństwo. Nie ma tam żadnych konkretów. A nawiązuje do konkretów, bo przecież w tak. Nie, ja się nie zgadzam. Są konkrety, ale nie jest ich wiele. Platforma Obywatelska ogłosiła w Tarnowie półtora miesiąca przed wyborami 100 konkretów. Ile z tych 100 konkretów znajduje się w dokumencie? 2, 3, no to jest bardzo niewielki odsetek. Nie tylko Lewica domagała się liberalizacji, przecież pan poseł Kowal i wszyscy inni startujący z list Platformy musieli się zobowiązać do liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, bo tak powiedział ich lider Donald Tusk, że nikogo innego na listach nie będzie. Prawda? Natomiast akurat z tego powodu, że tego zapisu nie ma w tej koalicji, to pan jest chyba zadowolony. Że wszyscy tutaj, którzy jesteśmy po tej stronie, się bardzo cieszymy. Gorzej z takimi zapisami, o których pani mówi, bo przecież jeżeli pani zadaje pytanie, w jaki sposób unieważnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego i nikt z przedstawicieli tych ugrupowań, które podpisały się pod tym, nie są w stanie odpowiedzieć konkretnie, jak chcą to zrobić. Tylko pytam na razie Pawła Kowala. Można się śmiać, że to jest infantylne, ale mówimy o bardzo poważnej materii, bo przecież politycy tych trzech ugrupowań nosili koszulki z napisem Konstytucja i zapisują od razu w umowie, którą ujawniają, łamanie konstytucji, bo unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego to jest wprost łamanie konstytucji, która wprost mówi, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne. I nie można tego w żaden inny sposób zrobić, a na pewno nie można tego zrobić uchwałą Sejmu. Więc zero konkretów, dużo wodoleństwa i wprost zapowiedzenie łamania konstytucji. No to jeśli chodzi o tę dziurę w całym, to jeszcze podrążę. Może Władysław Teofil Bartoszewski, to akurat, że tak powiem, nie jest pana działka i pan jest zadowolony, że tam nie ma wielu kwestii dotyczących praw kobiet i nie ma kwestii... Jest akurat jeden jest punkt. Dużo tam jest punkt o prawach kobiet i my to popieramy. Ja rozumiem, ale ten główny punkt to była aborcja od 12 do 12 tygodnia. Do 12 tygodnia życia. No ale akurat trzecia droga, czyli Polskiej Stronnictwa Ludowej i Polska 2050 Szymona Hołowni mówiła jasno, że my jesteśmy za tym, żeby zrobić referendum, a tymczasem przywrócić kompromis w sprawie aborcji, który istniał przez parędziesiąt lat i był popierany między innymi, cytuję, przez świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mówił: nie majstrujcie przy tym kompromisie. No i pomajstrowali i reakcja społeczna była dramatyczna. Pan premier Morawiecki powiedział, to był błąd, żeśmy to wysłali do Trybunału Konstytucyjnego. No i ja się z panem premierem wyjątkowo zgadzam. Dobrze, ale to ja jeszcze raz zapytam. Jak można unieważnić ten wyrok? Może inne wyroki też można unieważnić? To naprawdę nie jest szukanie dziury w całym, tylko jeżeli państwo zapowiadali w kampanii wyborczej przywrócenie praworządności, to jak ta praworządność będzie przywracana? No poprzez jakieś działania, które... co do których można mieć duże wątpliwości, czy są praworządne? Z całą pewnością nie będziemy łamać konstytucji, od czego zaczął rząd pseudo-zjednoczonej prawicy. Natomiast rzeczywiście, gdybyśmy zrobili referendum ogólnonarodowe wiążące i naród by się wypowiedział, to wtedy można zmienić prawo na tej podstawie. Radosław Fogiel, Loża Szyderców, mam tak panów tu przedstawiać. Śmieje się Szyderczo, się już śmieje. Z loży Szyderców. Tak, mam fatalny charakter, to przyznaję. Tak, no coś w tym jest może. No panie redaktorze, ja takich rzeczy nie mówiłem. Coś pan do tego doda, czy idziemy dalej? Dodam kilka rzeczy. Pierwsza to tak dla porządku. Prawa kobiet, prawa mężczyzn, to wszystko podpada pod kategorię praw człowieka i nie wykluczajmy kogoś z bycia człowiekiem. Prawa człowieka to jest dobra kategoria prawna. Druga sprawa. Jeśli chodzi o samą umowę, to tu rzeczywiście no, wielkie mecyje, że jest jawna. No, ta umowa ma charakter publicystyczny, to jest eseistyka. No, ja zacytuję, jaka głębia tutaj jest, na przykład akapit dotyczący kultury. Kultura to zdaniem stron koalicji kluczowy obszar funkcjonowania państwa. Kropka. I jeszcze trzy zdania, też takie na okrągło. No to rzeczywiście, no, co tu utajniać, jak to są takie rzeczy, no, z którymi każdy by się zgodził. Ale na przykład jest też inny zapis. Zwiększymy dostępność mieszkań. No, wszystko fajnie. Tylko od wczoraj słyszymy, że właśnie powodem, dla którego część lewicy, czyli partia Razem ogłosiła votum separatum od tego rządu, jest to, że nie dostali gwarancji żadnych na swoje programy mieszkaniowe. Więc widać, papier jest cierpliwy, papier przyjmie wszystko. No ale, no, pani przewodnicząca. Ale nie wchodzenie do rządu, a deklaracja jasna i wyraźna moich koleżanek i kolegów, że poprą ten rząd. No, powiedzieli tak, powiedzieli no, cytując... Ale ja dokończę. Powiedzieli, cytując klasyka, że będą głosować, ale nie będą się cieszyć. I swoich przedstawicieli... Powiedzieli, że zagłosują za rządem, ale już później niekoniecznie będą głosować za ustawą. I swoich przedstawicieli do rządu nie dadzą. No więc to jest przykład. No, oczywiście ja tu nie jestem jakimś działaczem proaborcyjnym, ale z punktu widzenia wyborców lewicy, no to jest to oszustwo. Z punktu widzenia tych wyborców Donalda Tuska, którzy uwierzyli w ten, że jest konkret, że do 12 tygodnia, też jest to oszustwo i to jest tylko wskaźnik tego, jak to będzie wyglądać. A co do samego wyroku Trybunału, czy można go unieważnić, czy nie można? Oczywiście, że nie można i to jest właśnie mydlenie oczu i czysty PR tym wyborcom, dla których to jest sprawa ważna i którzy uwierzyli w te zapowiedzi, zarówno lewicy, która się z ustami Włodzimierza Czarzastego bardzo szybko z tego wycofała, jak i Donalda Tuska. Ja Państwu cytat, taki jeden tylko. Wyrok TK ma moc powszechnie obowiązującą i jest ostateczny. Nikt nie ma prawa oceniać, czy ten wyrok zapadł zgodnie z prawem, czy skład sądu był prawidłowy, czy nie. Nikt nie ma prawa kontrolowania, czy ten wyrok spełnia jakiekolwiek wymogi. Posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz. Może we własnych szeregach się Państwo dowiedzcie, co się robi z wyrokami Trybunału, zanim wpiszecie takie rzeczy do umowy koalicyjnej. Pan poseł Kowal się oburzył, że ja pytam o to, czego nie ma. No to zapytam o to, co jest. Jest likwidacja CBA, a nie zmiany w CBA. I przywrócenie emerytury z beką. Jest mnóstwo rzeczy, kilkanaście stron, choćby temat mieszkaniowy. No jak to nie ma konkretów? Mam ten sam dokument. Program był oddawania nowych mieszkań własnościowych. Program na najem mieszkań socjalnych i komunalnych dla samorządów. Kolejny program dla samorządów, pomoc w remoncie pustostanów. Ale to nie ja mówię, to no, Razem ale, mówię, no, ale to jak, tam nie ma. Ja przecież czytam z umowy koalicji. No to dlaczego Razem, nie wchodzi do rządu? Ja wiem, dlaczego Razem nie wchodzi do rządu. To może przypomnę, że nie zostało konkretnie napisane, jakie środki, skąd środki, kiedy i tak dalej, jak zrealizować te programy. Kto by o konkrety pytał? Znaczy, jeżeli mamy rozmawiać poważnie, bo Naprawdę chcecie o mieszkaniach rozmawiać? Szczerze mówiąc, jako Zjednoczona Prawica? Szczerze mówiąc, oczywiście, bo chcemy rozmawiać o sprawach ważnych dla Polaków. Tylko że wam to nie wiąże. Panowie, sprawy mieszkań... rządów oddawano najwięcej w historii. 700 mieszkań. Sprawy mieszkań. 100 tysięcy obiecanych. Nie przesadzajmy. Przypominam, jest święto niepodległości, wszyscy jesteśmy Polakami, więc sprawy mieszkań, się nie kłóćmy tylko. Sprawy mieszkań to jest wasza największa w top. Redaktor tutaj atmosferę zagęszcza. Ja zagęszczam atmosferę, bo pytam, może ja tylko powiem swoją wypowiedź, panie redaktor. On powiedział, a ja powiedziałam, że... Panie redaktor, może ja skończę swoją wypowiedź i potem będzie to frywolny proszę czas? Bardzo. Bo ja nie mam akurat frywolnego nastroju. Znaczy ja uważam, że zniszczyliście państwo program mieszkaniowy, żeście tak schrzanili, że sami żeście na końcu mówili, bo Jarosław Kaczyński nawet mówił, żeście w tej sprawie nic nie zrobili. To specjalnie teraz szukacie dziur w całym, bo widzicie, że mamy pomysł. I ja nie jestem gotowy do rozmowy na temat przyszłości Polski i nowego rządu w trybie waszego rechotu. Mi się nie podoba wasz rechot w Święto Niepodległości. Mnie to nic nie śmieszy. Pokażcie, coście zrobili przez 8 lat z mieszkaniami i czemu sam Kaczyński mówił, żeście go schrzanili. I my mamy pomysł na to. A nie czytacie jedno zdanie, udajecie, że dalej nie ma kolejnych zdań. Pani redaktor powinna moim zdaniem powiedzieć, że są dalej te konkretne punkty i zdania. Ale one też nic bo wprowadzacie nieprawdy do obiegu publicznego i powiem więcej. Polska jest dla mnie poważną sprawą, nie będę rechotał nad tym, co się dzieje. Ale ja nie Polacy chcieli zmienić. Ale to może nie. Polacy chcieli zmienić rząd, pan poseł, nie. Pan was poseł i są te konkrety, abyście nigdy nie pokazali żadnej umowy. Pan poseł postanowił wejść na wysokie C, więc może chwilę poważniej. Panie pośle, Polska dla nas wszystkich jest poważną sprawą. A jeżeli coś nas bawi, to bawią nas wasze kontredanse programowe i bawi nas to, że w tej umowie nie zawarliście nic konkretnego poza likwidacją CBA i przywróceniem emerytur SB-kom. Brawo, zaraz gratuluję. Panu, gratuluję, że będzie pan podnosił rękę za emerytami dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Będę czytał panu tę umowę koalicyjną i braknie czasu w tym programie, żeby wam ją przeczytać. I braknie czasu. Nie będziecie wprowadzali... Proszę. Niedługo już nie będziecie mogli kłamać, wprowadzać nieprawdy do życia publicznego i będą ludzie wiedzieli, że umowa koalicyjna jest. Umowa jest jawna i każdy sobie może sprawdzić i ocenić, no który z nas ma rację. Oczywiście, można wszystko przeczytać. Prawo praw nabytych, panowie, też, bo tak powołujecie się na konstytucję, a trochę zapominacie o innych sprawach. Drodzy państwo, oczywiście u nas taka umowa przed powstaniem rządu być może jest nowością, ale myślę, że ci, którzy, jak pan powiedział, szukają dziury w całym albo po prostu krytycznie oceniają, też powołują się na przykład na umowę niemieckiego rządu, która tworzyła się przez 2 miesiące niemieckiej koalicji i ma 300 stron. I tam jest zdecydowanie więcej konkretów, więc po prostu myślę, że konkrety nawet wszystkie nie zostaną zawarte w exposé, bo exposé musiałoby być exposé typu Fidel Castro, czyli 5 godzin plus 11. I po prostu się tego się po prostu nie da zrobić. Ale jest na przykład, przepraszam, bo kontynuując tutaj myśl, uchwalimy ustawę o asystencji dla osób niesamodzielnych. To jest konkret, to jest bardzo ważna sprawa dla wielu, wielu osób w tym kraju. Funkcjonuje. Ale nie działa. Nie działa tak, jak powinna. To uchwalimy. A to uchwalicie drugą? Nie, będą działać. Uchwalimy taką, która działa i która powoduje, który tutaj mówi, jakby wygrał wybory. Niesamodzielne będą miały. Platforma Obywatelska nie wygrała wyborów, ani pan nie wygrał w swoim okręgu wyborczym. Chociaż pan sobie to przypisywał, bo przegrał pan ze Zbigniewem Ziobro w Rzeszowie. Wygrał Rzeszowie pierwsze 20... miejsce. Przepraszam, dlaczego? Ale w okręgu wyborczym Zbigniew Ziobro z pana wygrał. Ale w Rzeszowie Prawo i Sprawiedliwość zajęło pierwsze miejsce w wyborach. Nie wszyscy teraz. Dobrze, ale pan przerwał pani poseł. Nie pani poseł, tylko pani przewodniczącej. Pan przerwał. Ja panu nie udzieliłam głosu. 5 tysięcy głosów Zbigniew Ziobro. Nie, teraz chciałbym, żeby... Weź się pan zajmij problemem i Polską, a nie obrażaniem ludzi. Już? Niech pan się wodę napije. Wszyscy jesteśmy Polakami. Przepraszam za górnolotność, ale 11 listopada tego zobowiązuje, a atmosfera, którą jakoby miałam ja narzucić, nie jest najlepsza. I ja się nie przyznaję do narzucenia atmosfery, bo możemy sobie rozmawiać tylko o patriotyzmie i niepodległości i wtedy ani słowa o umowie koalicyjnej, wtedy może by było sympatycznie, ale też mi się wydaje, że nawet rozmowa o suwerenności może być. Nie mieli możliwości, co jest w umowie, ale od razu czego nie ma. No. Słusznie pan poseł Fogiel powiedział, że jednym z jedynych i niewielu konkretów w tej umowie jest przywrócenie praw emerytalnych byłem SB-ką. Nie powiedział, że jednym z niewielu konkretów. Tylko, że... Jest jednym z niewielu konkretów, bo oprócz tego wodoleństwa, o którym mówiłem, tam jest bardzo niewiele konkretnych zapisów. Mm-hmm. I to jest wstyd, że są politycy, którzy odwołują się do dziedzictwa Solidarności, a podpisują się pod dokumentem, który byłym SB-ką chce przywracać bardzo wysokie emerytury, bo my nie odebraliśmy im emerytur w ogóle, tylko odebraliśmy im premię emerytalną, którą otrzymywali w żaden sposób nieuzasadniony. I to jest ważne, że mówimy o tym również w święcie to niepodległości, bo warto takie rzeczy przypominać. Natomiast nie ma tam tych konkretów, które sprawiły, że wielu wyborców głosowało na Platformę Obywatelską czy na inne komitety. Na przykład 60 tysięcy kwoty wolnej od 1 stycznia 2024, 30% podwyżki dla nauczycieli. Kiedy te rzeczy chcecie zrealizować, skoro nawet w dokumencie, który został opublikowany, to dlaczego tego nie ma? Panie pośle, dlaczego tego nie ma w tym dokumencie? A czy te 60 tysięcy kwoty wolnej jest możliwe? Oczywiście, że jest możliwe, myśmy to już kilka razy mówili. Naprawdę, ja bym wolał, żeby w Polsce było tak. Nawet jak nas nie lubicie i nie chcecie, żebyśmy tworzyli rząd, ale mamy większość, to przynajmniej już z kurtuazji powiedzielibyście, ale to mi się podoba. Na przykład pan kolega Jakubiek powiedziałby, ale dla przedsiębiorców jest jednak kilka konkretnych zapisów. Ja nawet uważam, że na taką kurtuazję by was było stać, żeby powiedzieć coś dobrego. Są dobre. Nawet pani redaktor od początku zaczyna, a czego tam nie ma? No dajcie spokój. Niepotrzebnie. Ale proszę mnie tu nie recenzować. A ja mogę powiedzieć, co o tym myślę. początku powiedziałam, na początku powiedziałam, co jest. Pesymizmu. Mamy przedstawiciela tutaj. To trzeba optymistycznie idę w przód. Mamy tu. Proszę bardzo. Ale mogę coś. Zakazane pesymizmu. Przychodzili opozycji do mediów. Przepraszam, tego już nie będzie. Tu jest atmosfera taka, jakbyśmy rzeczywiście mieli śpiewać nie piosenki patriotyczne, ale jakieś piosenki piwne. Więc bardzo proszę jednak. Pani redaktor, chcę powiedzieć, że przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej niepotrzebnie tu agresję wprowadza. Niepotrzebnie zwraca uwagę, bo zapytać, widzi pani, wolność słowa polega na tym, że pani ma mówić to, co sobie pan życzy. Nie, wolność... A nie, co pani wypada. Ale ja trochę chciałam pana słowo zniewolić i zapytać, bardzo, co jest dla przedsiębiorców. Czuję się zniewolony. Proszę bardzo. Co jest dla przedsiębiorców? W tym programie powiedziałem, że zawsze podniosę rękę za rozwiązaniami dla przedsiębiorczości i za Polską. Nikt nie ma cienia wątpliwości w tym zakresie. Natomiast chodzi o... Bo tam są takie, ale nie tu niestety. Obawę mam wielką, bo wolny ZUS dla przedsiębiorców stał się wakacjami ZUS-owskimi, które już istnieją. Pan mówi o tym, że wolno, pustostany, program wprowadzicie, tu jest zapisane, że pustostany będą remontowane. Są remontowane, pani minister Ścigaj mówiła o tym dosłownie tydzień temu, że program jest wdrażany i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę sobie tak, że preambuły brakuje, aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Wszyscy pamiętamy, kiedy to było. I tak mniej więcej ten dokument wygląda. Żyło się lepiej. Co do istoty. Czekam na to, żeby był kasowy PIT, CIT. Czekam na te zobowiązania, które są w zakresie 100 konkretów. Pan mówił, że nie było umowy. Była umowa. Zagłosujcie na nas, a będzie 100 konkretów, 100 dni. Oczekuję realizacji tego postulatu. Niczego więcej. Tam jest zawarte tyle o ile, ale tam są też dobre rzeczy, panie pośle Kowal, za którymi ja rękę podniosę. Tylko natychmiast to róbcie, bo to jest bardzo potrzebne to jest. Chciałam tylko wziąć tutaj w obronę trzecią drogę, a właściwie chyba bardziej PSL, bo chodzi o ten, o to zwolnienie ze składki ZUS-owskiej. Otóż od początku było mówione, że to będzie zawieszenie. Dobrowolne. Nie, że to nie. Nie było, że znosimy ZUS, bo nikt normalny nie powie. Na stronie, nikt został zdjęty. Nikt normalny nie powie, że mamy zlikwidować ZUS. No to przecież jest niemożliwe. Pan poseł Konfederacja mówiła, zlikwidujmy. Ale panowie, mówienie na raz nie ma sensu. Panie pośle, to było na waszej stronie. Dobrze, pan będzie szukać dokumentu programowego. Prawda, że znaczy, że brak ZUS-u, prawda? Bo dobrowolny to znaczy w okresie przejściowym. Kto chce płaci, kto nie chce w okresie płaci, nie płaci. Przejściowym, ale, kiedy firma ma trudności. Proszę bardzo, to proszę odczytać. Program PSL, bo cały manewr polegał na tym, że to, co PSL proponował i co nazywał dobrowolnym ZUS-em i co wszyscy rozumieli, no tak jak słownik języka polskiego definiuje słowo dobrowolny, później zostało schowane i że już formalnie w programie trzeciej drogi to niby była mowa o wakacjach, chociaż cały czas była używana nazwa dobrowolny ZUS, co wiadomo było, jak się kojarzy. No, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorcy, to jest wyimek z programu wyborczego PSL, strona 21. Wysoki i stale rosnący ZUS jest często barierą dla podejmowania działalności gospodarczej. Dlatego zaproponuję wprowadzenie programu dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Samozatrudniony będzie mógł zdecydować, czy chce opłacać ZUS, czy z tego rezygnuje, ponosząc konsekwencje nieopłacenia składki. Nie, że na jakiś czas, nie, że zawieszone, bo, tylko będzie mógł decydować, płaci albo nie jasne, płaci. Nie na stałe, dobrze, bo to jest niemożliwe. Schowane. Słuchajcie, nie ma się, nie stawiajmy dobrze wozu przed koniem. Umowa koalicyjna czym jest? No, dajcie powiedzieć chociaż jedną minutę spokojnie, bez tego szyderstwa na twarzy. Spokojnie, bez szyderstwa. Są trzy czy cztery programy czterech partii, które zwyciężyły. Z tych umowa koalicyjna wszędzie na świecie, także tam, gdzie ona ma dużą tradycję, pani redaktor przywołała Niemcy, obejmuje te rzeczy, które są wspólne do szybkiego zrobienia wspólnie, a nie oznacza, że inne nie będą robione. Przecież wy to wiecie, a teraz wprowadzacie... Właśnie akurat przywołam przykład Niemiec, gdzie było dużo więcej konkretów. Pani redaktor, bo ona tam ma inny kształt, ale w umowie koalicyjnej znajdują się te elementy wszystkich partii, które wygrały i które tworzą koalicję, które są do zrobienia wspólne od razu, które nie budzą najmniejszych kontrowersji, nie wymagają uszczegółowień. I tak działa ta umowa koalicyjna. Jak ktoś ma dobrą wolę, to od razu to zrozumie. Co nie oznacza, że nie będzie innych rzeczy wprowadzonych, które poszczególne partie będą forsowały. I docencie to i powiedzcie chociaż raz, że coś jest okej. Ta strona mówi więcej niż ta. Umowa koalicyjna nie jest nową wersją programu jednej partii. A mnie się wydaje, jak tu widzę... Po prostu. Ale co konkretnie? Może mówicie chórem i jednym zdaniem. Tak, dosłownie. A mamy jakąś umowę koalicyjną premiera obecnego i premiera INSPE Mateusza Morawieckiego? Ja dwa zdania. W Tarnowie powiedzieliście Polakom 100 konkretów na 100 dni. I nie mówcie w tej chwili, że my teraz was nie możemy rozliczać, że to za rok, że to za 2 lata. Przecież jeszcze nie powstał rząd. Na razie mówicie, że sami tworzycie rząd. A macie umowę koalicyjną? Ale jeżeli ten rząd powstanie, oby nie, to my was rozliczymy z każdego konkretu. Było pytanie o umowę koalicyjną. To proszę powiedzieć. A czy wy macie umowę koalicyjną? Co jest umową koalicyjną? Ponieważ rzeczywiście Zjednoczona Prawica, to jest teraz i Kukiz 15, i Partia Republikańska, i ugrupowanie pana Ociepy, które nie jest partią, przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość i Suwerenna Polska, więc to też nie jest ciało jednorodne. No nie jest ciało jednorodne, ale to jest ciało, które już od 8 lat sprawuje władzę, więc chyba nikt nie twierdzi, że nie istnieje. To po pierwsze. Po drugie, pan poseł Bielan ma rację. W tej umowie koalicyjnej, która obowiązuje, jest horyzont czasowy do 2024 roku, więc tego typu zagrywki, a pokażcie wy umowę koalicyjną, są czystą retoryką. I jedno zdanie tylko do pana posła Kowala. No, panie pośle, no, proszę nie być takim skwaszonym, że my pana recenzujemy. No ma pan ambicje i wierzy pan szczerze, że Donald Tusk będzie premierem. Ja liczę, że tak się nie stanie, ale oczywiście jest taka możliwość, bo wiemy, jak wygląda arytmetyka. No więc naprawdę, proszę się przyzwyczajać, ale że będziecie rozliczani. No a nie pan siedzi tutaj i mówi bez pesymizmu. Okej, panie bez pośle, pesymizmu. Ale logicznie, no to niech pan będzie logiczny. Wy w tej chwili twierdzicie, że wy tworzycie rząd. Nasz rząd na razie powiedział, co chce zrobić, dał uczciwie umowę koalicyjną. Nie chcecie mu, prezydent nie chce mu powierzyć nawet misji. Wy zaczęliście rozliczać rząd, który jeszcze nie powstał i nie ma szans powstać w ciągu 2 tygodni, bo wy to blokujecie. Sami tworzycie rząd, o swoim nie chcecie rozmawiać. Nie, przepraszam. Wam się wszystko pozajączkowało. Na razie. Na razie wypowiadamy się na temat tego dokumentu, który wczoraj podpisaliście. Jeżeli stanie się tak, że stworzycie rząd, to będziemy was od tego dnia rozliczać. Jak powinien rozliczać teraz rząd PiSowski, bo rząd PiSowski 8 lat rządził i jeszcze ciągle rządzi. A pan Jakubiak już rozlicza rząd, który jeszcze nie powstał. No przecież to jest wariatkowo. Ja bym chciała, żeby jakoś ten wątek zamknęli państwo, którzy najmniej tutaj mówili, czyli pani przewodnicząca Paulina Piechna-Więckiewicz i Władysław Bartoszewski. Czy po wysłuchaniu tych dwóch stron, bo to się zrobiła dyskusja pomiędzy Pawłem Kowalem i trzema panami. Nie dała pani dojść do słowa przecież. Ja już nie będę tłumaczyć rzeczy oczywistych, czyli tego, że taka umowa ma wskazać kierunek działań przyszłego rządu. Nie będę mówić rzeczy oczywistej, że jest to pierwszy tego rodzaju dokument dostępny publicznie i rzeczywiście macie w ogóle, panowie, szansę go zrecenzować, bo swoich dokumentów, waszych dokumentów, my nie mamy szansy. Były programy, można było też je natomiast, recenzować. Żeby mówić merytorycznie i konkretnie. Na przykład o tej asystencji osobistej. Nowy rząd musi doprowadzić do tego, by każda osoba z niepełnosprawnością mogła niezależnie żyć. Tego oczekuję. Mówi dr Krzysztof Kurowski z Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. W tym dokumencie, już w tym dokumencie są rzeczy, na które czekają Polki i Polacy. To jest dokument, jeszcze raz powtórzę, który ma wskazać kierunek działań tego przyszłego rządu, na ten rząd, z nadzieją czekają Polki i Polacy. Tego rządu jeszcze nie ma. Wiadomym jest, że ten rząd będzie podejmował wiele konkretnych działań, będzie przyjmował wiele konkretnych decyzji związanych z procesem legislacyjnym i to jest oczywiste. Ja już nie będę znęcać się nad tym, bo już o tym mówiłam, o prawach nabytych, o tym, że odbieraliście prawa nabyte, powołujecie się na konstytucję. Nie wiem, jak ma konstytucja według was się do tego, że według was można odbierać prawa nabyte. Przywrócimy normalność i przywrócimy bardzo ważną rzecz, która dotyczy i wynika z tego dokumentu. Będziemy konsultować sprawy z organizacjami pozarządowymi, którym odmówiliście przez 8 lat tak naprawdę w wielu sprawach prawa do wpływu na proces legislacyjny. Będziemy konsultować nasz nie program, ale decyzję tego rządu z samorządami, którym praktycznie odmówiliście również prawa do wpływu na proces legislacyjny. Zabieraliście środki finansowe zgodnie z waszym politycznym widzimisię i tak dalej, i tak dalej. Już, to jest bardzo wielka jakościowa zmiana w stosunku do 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. PSL zadowolone z tego, co zostało zapisane, co się wydarzyło z podziału stanowisk, marszałków i tak dalej, wicemarszałków. Ja myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że taki dokument powstał. To są bardzo dobre 24 punkty, które pokazują pewne priorytety. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mimo, że były 4 partie polityczne, które miały rozmaite pomysły na to, jak Polska powinna wyglądać, doszliśmy do porozumienia w sprawach podstawowych i tutaj szukaliśmy punktów wspólnych i 24 takie punkty są. Niektórzy mówią, że w ogóle najbardziej zadowolona jest trzecia droga. My jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku wyborczego, jesteśmy zadowoleni z procesu konsultacji, które przebiegały bardzo dobrze i jesteśmy zadowoleni z tej umowy, która wskazuje pewne kierunki. Następnym krokiem jest expose premiera, pana Donalda Tuska. Następnym krokiem jest to, co będzie robił rząd naszych koalicjantów i wprowadzał konkrety w życie. To są bardzo dobre punkty. Przeczytałem je z zadowoleniem. Nie mówiliśmy o tym, że rząd ma tworzyć pan premier Mateusz Morawiecki. Czy już się do tego zabrał? Czy jeszcze jest jakaś nadzieja? Bo tutaj jakoś nie widać zainteresowania, chyba że czegoś nie wiemy i coś się tam podskórnie dzieje. Tylko zanim odpowiem jednym zdaniem... Nie, bo chciałabym o niepodległości. Nie, ale dokładnie jednym zdaniem o tych samorządach, no bo pani przewodnicząca wspomniała, że samorządy rzekomo były pozbawiane środków. To jest nieprawda, którą należy dementować. Wystarczy spojrzeć na podział polityczny. Historycznie ogromne środki trafiały do samorządów w ramach programów inwestycji lokalnych, programów inwestycji strategicznych. To były dziesiątki miliardów złotych. I naprawdę nie bierzcie państwo mojego słowa, pojedźcie gdziekolwiek. Ja w kampanii spotykałem się praktycznie z każdym wójtem każdej gminy w moim okręgu wyborczym i niezależnie od tego, czy to był wójt z lokalnego komitetu, czy to był wójt o korzeniach PSL-owskich, czy to był wójt jakikolwiek inny, wszyscy jak jeden mąż mówili, że takich pieniędzy na inwestycje nie widzieli w historii. Były gminy, gdzie te pieniądze były dziesięciokrotnie większe w stosunku do budżetu inwestycyjnego. Panie pośle, co z tym tworzeniem rządu? Czy pan premier, co się dzieje? Czy to jest takie pan premier, oczekiwanie, żeby upłynął ten czas, no bo widać, że no to się nie udaje. Już mówię, pan premier otrzymał misję tworzenia rządu. Nie otrzyma formalnie chyba w poniedziałek. Otrzyma formalnie, pan prezydent to zapowiedział. No nie jest to żadne nowum, nie jest to nic nadzwyczajnego w demokracji, że zwycięska partia, bo jednak podkreślmy tak, to Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ponad 35% głosów i nie ma innego komitetu, który zdobyłby więcej. Panie pośle, ja tylko pytam o szanse. Czy pan pani redaktor, a szanse są takie, że jak zdecyduje parlament. No teraz jest ten czas na pracę nad większością. Może być różnie. Bierzemy oba scenariusze pod uwagę, to rzecz naturalna, ale oczywiście liczymy, że kiedy przedstawimy kluczowe sprawy, którymi chcielibyśmy zająć się w rządzie, kiedy przedstawimy również takie kwestie, które mogą łączyć różne ugrupowania czy różnych posłów, że znajdą się tacy posłowie, którzy uznają, że jednak bardziej im po drodze z propolskim, prosuwerennościowym programem Mateusza Morawieckiego niż może z rządem Donalda Tuska. A propos suwerenności... Przekonamy się, bo każdy poseł oddaje głos osobiście. I tyle. Jest wiele dzisiaj uroczystości, jak już mówiliśmy, związanych ze świętem niepodległości. A wczoraj wieczorem, w przeddzień święta, prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński mówił, nasza niepodległość ma być tylko incydentem. Oskarżył opozycję o sprzyjanie planom anihilacji Polski, które powstają w Unii Europejskiej. Ci ludzie z całą pewnością będą dążyli do realizacji tego planu. Musimy walczyć, walczyć, walczyć, jeszcze raz walczyć. Nie możemy powtórzyć tej hańby sprzed przeszło 200 lat. A chodzi o pracę w Unii Europejskiej nad zmianą traktatów. Czy Polsce grozi anihilacja? Rwi się do odpowiedzi Adam Bielan. Jako jedyny europoseł w tym gronie mogę powiedzieć, znając te dokumenty, że to jest praktycznie całkowita likwidacja suwerenności naszego kraju, ponieważ zgodnie z propozycjami traktatów, które będą głosowane już za 2 tygodnie na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu, i uruchomią całą procedurę przyjęcia i ratyfikacji później traktatu, Polsce odbiera się prawo weta w 65 obszarach. Polityce zagranicznej, polityce obronnej, polityce podatkowej. Znaczy nie tylko Polsce, ale w ogóle wszystkim się odbiera, którzy podpiszą te traktaty. Owszem, ale to by oznaczało, że gdybyśmy cofnęli się o 10 lat i pani kanclerz Merkel, tak jak wcześniej pan kanclerz Schröder, chcieliby prowadzić bardzo proputinowską politykę wschodnią, to Polska musiałaby siedzieć cicho i się temu podporządkowywać, bo nie ma przypadku przegłosowania Niemiec w Unii Europejskiej, a wielokrotnie przegłosowano nasz kraj. W związku z tym fakt, że mamy prawo weta, uniemożliwia Niemcom w przyszłości prowadzenie znowu tego, co kochają najbardziej, polityki zbliżenia z Rosją. Już się do tego rwą, mimo że wojna na Ukrainie się jeszcze nie zakończyła. Musimy zrobić wszystko, żeby te traktaty zablokować. I szczerze mówiąc, jeżeli mi brakuje w tym dokumencie czegoś tak naprawdę, to odniesienia się do tych traktatów. Państwo, pisząc ten dokument, jakbyście zupełnie abstrahowali od tego, co się dzieje dzisiaj w Brukseli. Z jednej strony Polskie Stronnictwo Ludowe, wiem, bo byłem w jednym z programów, jednym liderów PSL-u w Parlamencie Europejskim, mówi twardo nie zgadzamy się na to. Z drugiej strony politycy Platformy i Lewicy głosują w komisjach za tym, żeby ten dokument przynieść. Co jest ważniejszego? Przyjąć. Co jest ważniejszego z punktu widzenia pozycji Polski w Unii Europejskiej po przyjęciu tego traktatu niż prace nad tym dokumentem? Jakie wy macie wspólne stanowisko? Mamy mało czasu, chciałam jeszcze zapytać o dziwne zdarzenie w Parlamencie Europejskim. To za chwilę. Nie ma dzisiaj żadnej możliwości zmiany traktatów. To są dyskusje, w których różne środowiska polityczne to już podają... Decyzje. Panowie, ja powiem naprawdę w minutę, ale przez minutę... Parlamentu. Pozwólcie przez minutę... Ale decyzje parlamentu, jednej komisji parlamentu. Ale parlament będzie głosować 23 listopada. No i proszę państwa... Ile rezolucji Parlamentu Europejskiego przyjął, które... Nie, proszę państwa, przepraszam, bo to chwilę... 11 grudnia Rada do Spraw Ogólnych podczas prezydencji Panie prezesie Partii Republikańskiej, czy pan może... Rada do Spraw... A co kończy procedurę głosowania w Radzie Europejskiej 27 premierów? Pan profesor bardzo ożywił, to teraz Paweł Kowal. Ale przecież, żeby cokolwiek zmienić z tych spraw, o których mówi pan Adam Bielan, trzeba zmienić traktat. Nie będzie żadnej zmiany traktatów w najbliższych latach. Chodzi mi to jest wymyślona... O wasze stanowisko. Pani redaktor, no to w której sprawie? Bo tam jest mnóstwo różnych szczegółowych stanowisko rzeczy. Stanowisko w sprawie zmian traktatów. Ja na przykład... Wypowiedział się Donald Tusk i mówił, że niepotrzebne są głębokie zmiany. Ja zaraz tutaj po prostu oszaleję. Proszę nie krzyczeć, chociaż pan nie krzyczy, tylko troszkę tam mówi w tle. Jeżeli chodzi o moje poglądy, na przykład uważam, że w sprawach ochrony zdrowia powinniśmy prowadzić bardziej wspólną politykę. Uważam, że należy pogłębić wspólną politykę w sprawach obronności. Mogę tak pani przez godzinę powiedzieć. Mogę powiedzieć na 100%. Nie macie żadnego ryzyka zmiany traktatów. PiS będzie ze względów politycznych szumiał i wymyślał na zasadzie jak u Fredry, że skaleczony znaczy chleba pozbawiony. Ludziom tylko mówię, żeby tego nie słuchali, bo to jest niekompetentne. Natomiast mam jedno pytanie do posła Fogla, zupełnie poważne. Jeżeli poseł Fogiel tak uważa, że rząd może powstać w wyniku działań pana Morawieckiego i że prowadzicie konsultacje, to powiedzcie poważnie, ale tak na poważnie, czy wy macie jakąś diagnozę? Dlaczego nikt z wami nie chce tworzyć rządu? Czy wy jesteście jak Burboni, którzy nic nie zrozumieli i nic nie zmienili? Wyście mieli jakąś refleksję, dlaczego dzisiaj nikt nie chce z wami tworzyć większości? Pan Paweł Kowal chce przejąć prowadzenie. Ale pytanie było do pana, ale do czego się pan będzie teraz odnosił? Czy do kwestii traktatów, czy do kwestii wprowadzania rządu? Nie chciałbym, żeby nasi widzowie mieli mylne przeświadczenie, że to, co powiedział pan poseł Kowal, jest prawdą. Jeżeli pan nie śledził ze względu na kampanię w Rzeszowie tego, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, w Radzie Europejskiej, to proszę sobie teraz nadrobić ten czas i poczytać wypowiedzi von der Leyen, Scholza, Verhofstadta i innych polityków. Proszę sprawdzić, jak pana koledzy, reprezentanci w Parlamencie Europejskim z Platformy Obywatelskiej głosowali na komisji w tej sprawie. Już czasu brakuje komentowanie waszych wypowiedzi. Mamy kilka minut i mamy dużo gości. Odbieram panu głos. Przepraszam 23 listopada głosuje w tej sprawie Parlament Europejski. 11 grudnia ma tą sprawą zająć się Rada do Spraw Ogólnych za prezydencji hiszpańskiej. Proszę bardzo. Pani, jakie jest zdanie Lewicy na temat tych zmian traktatowych? Potrzebne, niepotrzebne? Uważamy, że potrzebna jest integracja Unii Europejskiej w wielu dziedzinach wymienionych zresztą tutaj przez pana posła. Między innymi w kwestiach bezpieczeństwa. To myślę, że każda rozsądna osoba patrząca na to, co się dzieje obok nas, wokół nas i na świecie, musi rozumieć, że Unia Europejska na przykład w kwestii bezpieczeństwa musi mieć więcej wspólnych działań, instrumentów i musi mieć mandat jako Unia Europejska do tego, żeby pewne decyzje podejmować. I dzisiaj spotykamy się 11 listopada. Jak ja strasznie nie lubię i przez lata muszę słuchać tego, że i pan poseł Fogiel niestety wpisał się w to, czego nienawidzę w polskiej polityce. Propolski rząd Mateusza Morawieckiego i rząd Donalda Tuska. To odbieranie czemu prawa. Czemu pan nie lubi propolskich rządów? Nie, o właśnie, o, i takich tekstów też nie lubię. Nie znoszę odbierania prawa do patriotyzmu, do miłości, do ojczyzny wszystkich, którzy nie są nami. Znaczy, to jest tak charakterystyczne dla Zjednoczonej Prawicy. To obrażanie czy Lewicy, czy Platformy Obywatelskiej, czy PSL-u, czy Polski 2050. Mówienie, tu są propolscy politycy, a ci inni są jacy według was. W sensie, skąd my jesteśmy. Potem ja, pytam pani, ale nie pani redaktor, bo to jest ważne, wszystko jest bardzo ważne, żebym dzisiaj wybrzmiało, 11 listopada, bo jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć i to jest ważne, żeby wybrzmiało to 11 listopada. Jeżeli Polska przegrywała w historii, to przegrywała właśnie przez polityków, którzy bazowali na tym, żeby skłócać, żeby sprowadzić swoje interesy i te interesy były ważniejsze niż wspólne dobro narodowe. I wy nie wyciągacie lekcji z historii. Przegrywała również wtedy, kiedy pojawiali się zdrajcy. Oczywiście. I proszę, ale nie, no, przepraszam. Ale nie, do siebie po prostu. Chwileczkę. Wszyscy do mnie piją. Wszyscy do... Nie, ja do pana nie piję. Ja uratuję. A moje picie jest to najważniejsze. To nie prowadzę. Uwaga, nie tylko do ciebie. Wyborcy też uważacie za niepokojących, jak wy to mówię. Ja mogę ja chciałam przy okazji. Dobrze, teraz będzie mówił Radosław Fogiel, a ja przy okazji zapytam, czy to, co się wydarzyło w Parlamencie Europejskim z odebraniem immunitetu, z uchyleniem, przepraszam, immunitetów za lajkowanie spotu PiS-u czterem politykom Prawa i Sprawiedliwości, to jest jakiś incydent? Czy parlament nie mógł się inaczej zachować? Czy to jest jakieś wariactwo? Bo to już, że tak powiem, strach się bać. No to bardzo szybko, to jest kompletna chucpa i akcja polityczna. No, odbieranie immunitetu za lajkowanie czy podanie dalej spotu oficjalnego komitetu wyborczego biorącego udział w polskich wyborach, no to Orwell by czegoś takiego nie wymyślił. I to tyle na ten... Orwell, panie pośle, to tyle. Druga sprawa jest taka, panie pośle, no pan próbuje cały czas deprecjonować wagę tego, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, jeśli chodzi o traktaty, no bo jest to temat dla was bardzo niewygodny. Wasza asertywność względem instytucji europejskich jest znana i wynosi zero, absolutne zero. W związku z tym będziecie próbować mówić, że nie, to taka jest, takie hobby jest albo takie zajęcia w podgrupach, że najpierw komisja, a później Parlament Europejski, a później jeszcze kolejne ciała, to oczywiście nie. Na pewno robią to sobie a muzom bez żadnych planów zmian. No tak, ale my współtworzymy instytucje europejskie. Być może no nie i mamy, właśnie chodzi nie o to, mamy tam, je nadal... nie nadajemy tam tonu, ale to ja dokończę. Właśnie chodzi o to, żebyśmy je nadal mogli współtworzyć, a nie byli przegłosowywani za każdym razem, kiedy Niemcy będą miały inne interesy. I chociażby wspólna polityka obronna i bezpieczeństwa, o której mówiła pani przewodnicząca. Że potrzebujemy więcej. Gdybyśmy potrzebowali więcej. Gdyby ona miała być w takiej formule, w jakiej była, to nie wysyłalibyśmy na Ukrainę leopardów, bo Niemcy się nie zgadzały. To na przykład czekalibyśmy z pomocą Ukrainie przez długie miesiące, bo Niemcy się wahały. Dodatkowe, bardzo niebezpieczne zapisy w tych projektach są takie, że Unia Europejska i jej polityka obronna ma w jakiś sposób wykluczać NATO. Nie ma zgody nikogo, kto poważnie mówi o polskim bezpieczeństwie, ale jakoś umniejszać na to, znaczenie, żeby Sojusz Północnoatlantycki znikał, bo to jest jedyny zapewniający bezpieczeństwo sojusz. I odpowiem Musimy się podzielić czasem. Propolskim i patriotycznym każdy rząd i każdego polityka, który przeciwstawi się tego typu szkodliwym dla Polski działaniom. Nieważne, że będzie z Platformy, z SLD, czy skądkolwiek. Ja mam taki mały komentarz, bo mamy 11 listopada. Mały komentarz do tego, o czym mówimy, czyli traktatu. Mamy komentarz 11 listopada. Mamy 6 powszechnie uznanych ojców naszej wolności. Piłsudskiego, Dmowskiego, Korfantego, Paderewskiego, Daszyńskiego i Witosa. Byli to zupełnie politycznie różni ludzie. Co Daszyńskiego łączyło z Korfantym? Jeden był socjalistą, drugi był Hadekiem. Co łączyło NDK Dmowskiego z Piłsudskim? Oprócz tego, że się nie lubili. Parę rzeczy ich łączyło. I Witosa z Paderewskim. A co ich łączyło? Łączyło ich to, że byli poważnymi politykami, którzy kochali swoją ojczyznę i chcieli jej niepodległości. A to, że mieli odmienne poglądy polityczne, to doprowadziło do tego, że cały naród polski został zagospodarowany i dzięki temu 11 listopada odzyskaliśmy niepodległość i suwerenność. I w związku z tym nikomu z nich nie można odbierać polskości, prawa do polskości. Panie profesorze, podejrzewam, że gdyby wtedy były media elektroniczne i programy weekendowe i oni by się razem spotkali, no to też mogłoby być burzliwie. Bo było. Ale spotkali się Dmowski z Piłsudskim, spotkali się tylko w Japonii. Wie pani redaktor, to jest tak, że... Marek Jakubiak o traktatach. Proszę bardzo. Ja chcę powiedzieć, że to nie są żarty. Ja bym tu nie trywializował w tym momencie, dlatego że dla Unii Europejskiej ostatnie doświadczenia mówią, że traktaty to jest tak naprawdę niepotrzebny dokument, który z każdej strony można obejść, falandyzując trochę prawo za pomocą Trybunału Sprawiedliwości czy wyroków różnych innych. Tak więc myślę sobie, że tutaj pan poseł Bielan ma rację w tym zakresie, że my naprawdę jesteśmy w niebezpiecznej sytuacji. I ja cały czas mówię w tych programach, w których tu się spotykamy od jakiegoś czasu, że ciąży na PSL-u wielka odpowiedzialność. Naprawdę ciąży na was wielka odpowiedzialność. Bo to nie będzie tak, że ktoś przyjdzie i powie, traktat jest zmieniony. Nie, po prostu Donald Tusk nie zgłosi sprzeciwu. I to będzie ten moment, kiedy my stracimy. Że nie jest za głębokimi zmianami, że niepotrzebna jest rewolucja. Tak, rewolucja, oczywiście, wszystko tak jest w porządku. Do pani dyrektor chcę powiedzieć tak, że klubu. Pani poseł chyba, tak? Ale pani wiceprzewodnicząca. Pani przewodnicząca, więc chciałem powiedzieć, że w historii... Chcesz, tylko już dobrze, Paulino. Jest tak, że po prostu... Jak patrzę na naszą historię, to wszystko jest do pewnego momentu. Otóż tym zawsze momentem bardzo ważnym dla rozwoju Rzeczypospolitej jest to, że część polskich elit zaczyna patrzeć na mocarstwa, które za nich mają wykonywać obowiązki polityczne w Polsce. I wtedy tracimy niepodległość. I przestrzegam przed tym, bo Polska była wtedy wielka, kiedy właśnie swoje sprawy załatwiała wewnątrz. I proponowałbym wrócić do historii i poczytać ją jeszcze raz i wyciągnąć wnioski prawidłowe, bo Rzeczpospolitej tej dzieci tworzyły ją wtedy, kiedy ich rodzice to jest taka piękna puenta. Nie, bo nie kompletnie wypowiadał się pan. No nie, nie wypowiadałem się. Już wypowiadał się pan, uchylenie immunitetu moim kolegom, w ogóle się nie wypowiadałem. Ale to nie było pytanie do wszystkich. Uchylenie immunitetu. Ja bym chciała zapytać. Że Zjednoczona Prawica boi się pogłębionej integracji, bo wtedy okazywałoby się, że nawoływanie do nienawiści no po prostu nie jest standardem. Jesteśmy Europejczykami. Drodzy państwo, nie, po prostu nie. Może hymn zaśpiewamy, bo naprawdę. Jesteśmy Europejczykami. Chciałam zapytać o Włodzimierza Karpińskiego, czy on powinien się znaleźć, do pana posła Kowala, czy on się powinien znaleźć w Parlamencie Europejskim? No, wszystko powinno być zgodnie z prawem. Czy to jest zgodnie z prawem? Przecież to nie wyklucza prowadzenia śledztwa w jego sprawie i tak dalej. A w czym jest problem? Ja tylko chcę powiedzieć, traktaty zmienia się, musi być wola wszystkich państw. Dzisiaj nie jest to możliwe. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, Paweł Kowal, NATO, Stany Zjednoczone, to jest podstawa tego, co mówimy. Krzysztof Bartoszewski. Dziękuję, dobrego świętowania. Radosław Fogiel, Marek Jakubiak, Adam Bielan. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, dobrego świętowania. Kto idzie na marsz, to niech idzie, kto nie idzie, to niech inaczej świętuje.